बाद मोहम्मद का नाम रखा है। ये और बात जमाना अमल करे ना करे, नमाज में भी दुरूद ओ सलाम रखा है। पारे पारे पारे पारे पारे पारे पे लिखा है कमली वाले का नाम, कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम। इसलिए अपनी दौलत पे भूला है तू, कमली वाले मोहम्मद को भूला है तू। हाय क्या हो गया तेरे ईमान को, ताक पर रख दिया तूने बुरहान को। दिल में तेरे नबी की मोहब्बत नहीं, तुझको मस्जिद में जाने फुर्सत नहीं। तीनों ईमान से मोड़ बैठा है मुंह, अपने अल्लाह को छोड़ बैठा है तू। फिर भी है तेरे लब पे यही सुबह शाम। कमली वाले समझ लो कि उसको खुदा मिल गया। लब जो खोले मोहम्मद ने तकरीर को, तोड़ डाला गुलामी की जंजीर को। हो गए दम में आजाद सारे गुलाम। कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम, कमली पारे पारे पारे पारे पारे पे लिखा।